إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. اس آیت میں مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی 3000 فرشتوں سے مدد کرے گا, اور اس کے بعد والی آیت میں 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کے وعدے کا ذکر ہے. اللہ کا یہ وعدہ جنگ بدر سے متعلق تھا یا جنگ احد سے متعلق؟ مفسرین کے دونوں اقوال ہیں. راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وعدے کا تعلق یوم بدر سے تھا, اس لیے کہ سیاق کلام واقع بدر سے متعلق ہے, اور سورہ انفال میں واقع بدر کے بیان میں 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کا جو ذکر ہے وہ اس آیت میں 3000 یا اس سے زیادہ کے ذریعے مدد کے منافی نہیں ہے, اس لیے کہ سورہ انفال والی آیت میں 1000 فرشتوں کے ذکر کے بعد مردفین کا لفظ آیا ہے, یعنی 1000 کے بعد مزید فرشتے آئیں گے. ربیع بن انس کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی 1000 کے ذریعے مدد کی, پھر 3000 کے ذریعے, پھر جب صبر اور تقوی کا مظاہرہ کیا تو 5000 کے ذریعے, اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سورہ انفال میں واقع بدر سے متعلق سیاق کلام بالکل ان آیتوں کے سیاق کلام کے مشابہ ہے, یعنی دونوں ہی سیاق کلام واقع بدر سے متعلق ہے.